idealny dla małych graczy. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 sierpnia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji, pisze w mediach minister Sikorski po konsultacjach w sprawie wizyty Wołodymira Załańskiego w Białym Domu. O dużym postępie w temacie Ukrainy pisze Donald Trump, szczegóły mamy poznać wkrótce. Osoby między 55 a 64 rokiem życia mogą się zapisywać na szczepienia przeciwko pneumokokom. W Brukseli zakończyły się konsultacje przed jutrzejszą wizytą Wołodymira Załańskiego w Białym Domu. Razem z ukraińskim prezydentem do Waszyngtonu poleci przewodnicząca Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Finlandii i premier Włoch. W wideokonferencji tzw. koalicji chętnych wziął też udział szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wszyscy zgodnie wyrazili poparcie dla wszystkich inicjatyw pokojowych, poinformował rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Zwróćmy uwagę, że było ich bardzo dużo. To nie są tylko kraje europejskie. Łącznie to były 33 kraje, łącznie z takimi krajami odległymi od nas jak Japonia czy Nowa Zelandia. Wyraziły poparcie dla wszelkich inicjatyw pokojowych i zgodziły się z tą dewizą, która przyświeca prezydentowi Trumpowi, że trzeba doprowadzić do stop killing. Paweł Wroński dodał, że państwa koalicji chętnych zadeklarowały dalsze militarne i finansowe wspieranie Ukrainy oraz uznały za niedopuszczalne to, żeby Ukraina w czasie rozmów pokojowych oddawała agresorowi jakiekolwiek terytoria. Szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski po tych rozmowach napisał w mediach społecznościowych, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji. O dużym postępie w sprawie wojny w Ukrainie napisał na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Zapewnił, że więcej szczegółów poznamy wkrótce. Tymczasem zdaniem rosyjskiego analityka niezależnego Kiryła Rogowa, Trump nadal nie ma planu pokojowego uregulowania konfliktu w Ukrainie. Przed wizytą Załańskiego w Waszyngtonie amerykańskie i rosyjskie media ujawniły, czego żądał od Ukrainy Władimir Putin, rozmawiając na Alasce z Donaldem Trumpem. Rosyjski dyktator chciał Donbasu i Krymu oraz specjalnego statusu dla języka rosyjskiego i moskiewskiej cerkwi. Zdaniem analityka Kiryła Rogowa, jeśli żądania Putina są akceptowane przez Donalda Trumpa, to znaczy, że amerykański prezydent nie ma żadnego planu pokojowego. Donald Trump wysłuchał Putina i podał dalej jego żądania. Jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa, to też nie możemy powiedzieć, że Donald Trump ma jakiś plan. Trump powiedział coś takiego, iż sam nie wiedział, co ma na myśli i jak to będzie realizowane. Te błędy będą na spotkaniu wyjaśniać Trumpowi Zełenski i europejscy partnerzy. Na spotkaniu Zełenskiego z Trumpem obecni będą m.in. szefowie Komisji Europejskiej i NATO. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Osoby w wieku przedemerytalnym mogą się zapisywać na szczepienia przeciwko pneumokokom. Dotyczy to m.in. mieszkańców województwa łódzkiego. Magdalena Amroziak z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi powiedziała, że ze szczepienia mogą skorzystać osoby chorujące na przewlekłą chorobę płuc. Program obejmuje zarówno przeprowadzenie szczepienia, edukację zdrowotną i kwalifikację do szczepienia. A szczepienie przeciwko pneumokokom może obniżyć ryzyko zachorowania na zapalenie opon mózgowych i sepsę. Wierzbówka Kiprzyca okazała się hitem turystycznym podczas tegorocznego długiego weekendu pod Giewontem. Tłumy turystów odwiedzały halę gąsienicową, na której roślina tworzy malownicze różowe dywany. Zainteresowanie było tak ogromne, że szlak bywał zapełniony już o 5 rano. Niestety wielu turystów, chcąc zrobić sobie zdjęcie, schodzi ze szlaku i zadeptuje wierzbówkę, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeżeli chodzi o te fotografie, to nie niszczmy przyrody, no bo wszyscy przychodzą na tą halę, żeby ją podziwiać. Jeżeli będziemy tworzyć jakieś ścieżki wśród tej wierzbówki, no to po prostu ją niszczymy, zadeptujemy. No a jak wchodząc w środek tych roślin, które dorastają do 1,5 metra wysokości, no to po prostu nas nie będzie widać, więc znacznie lepsze fotografie wychodzą jednak, jak jesteśmy na szlaku, gdzie robimy to z pewnej odległości. A za zejście ze szlaku grozi kara grzywny do 500 zł. W niektórych sytuacjach Straż Parku może nałożyć jeszcze wyższy mandat. To był serwis Trójki.

bardziej niż zwykle. Bardziej niż zwykle. Piękne, dzięki. Warszawa Wschodnia. To ja chcę tylko wciąż nie jestem twój. Nie, nie jestem twój. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale proszę czuję ciosu ból. Niech znowu jesteś cała moja, ale ja już nie jestem twój. Nie, nie, nie jestem twój. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale w duszy czuję ciosu ból. Niech znowu jesteś cała moja, ale ja już nie jestem twój. Nie, nie, nie jestem twój. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale w duszy czuję ciosu ból. Niech znowu jesteś cała moja, ale ja już nie jestem twój. Nie, nie. Pięknie, dzięki. Pozor. czasami o tobie myślę. Ludzie patrzą przez krzywiznę, bo spojrzenia mają już nierzeczywiste. Poplątali się kablami, są scaleni jak układy, w które wchodzą przerażeni. Bo samotność dla nich gorsza od pandemii. Wytrzymałość to jest ważna cecha, a szczególnie gdy ktoś tak na miłość czeka. Słońce nie przestaje świecić w nocy, nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen.

żadnym z wielkich miast. Na kontynentach. Zanim ustalą, że świat składa się z dróg i błędów. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic oprócz ciebie. Ustalą, że świat tu tragedię niepiękną. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic tylko ciebie. Z braku sił wskutek kłamstw. Na kontynentach. Żeby nikogo nie zbudzić. więzić.